طرف سے اسلامی بھائیوں کو عشاء کی جماعت سے دو گھنٹے کے اندر اندر اور اسلامی بہنوں کو مغرب سے پہلے تمام تنظیمی مصروفیات سے فارغ ہو کر گھر پہنچ جانے کا حکم ہے. اس کے باوجود اگر کوئی اسلامی بہن اس کی خلاف ورزی کرے تو دیگر اسلامی بہنوں کو کیا کرنا چاہیے؟ دیگر اسلامی بہنوں کو صبر کرنا چاہیے, اسے لڑائی نہیں ٹھاننی چاہیے اور مرکز کو اس کی شکایت کر دینی چاہیے, یا مطلب اس شہر, ہاں پہلے تو اس شہر کی مشاورت کے ذریعے, بلکہ ہاں طریقہ یہ ہے کہ خود نرمی سے سمجھائیں, اپنا جو ترکیب ہے تنظیمی ترکیب, خود نرمی سے سمجھائے, خود نہیں سمجھا پاتی تو وہاں کی ذیلی نگران یا علاقہ نگران جو بھی بتدریج ان کے ذریعے یہ مسئلہ حل کرے, یا پھر اس شہر کی مشاورت کے ذریعے اس کو سمجھائے, آخر میں مرکز کو شکایت کرے. جو اسلامی بہن چاہے وہ ذمہ دار ہو, مغرب کے بعد اگر وہ تنظیمی کام کرتی ہے تو وہ مدنی مرکز کی نافرمان ہے, اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. کبھی اگر اس نے بے خیالی میں یا سواری نہیں ملی یا اس طرح کوئی سخت مجبوری کی وجہ سے دیر ہو گئی, کہیں پھنس گئی, کہیں گئی تھی اور وہاں سے نکلنے کی صورت نہ بنی کہ اس کے لیے پردے کی بھی تو عوارض موجود ہے بیچاری کے لیے, تو ایسے میں اسلامی بہنوں کو سختیاں نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس کی مجبوری پر نظر رکھے. لیکن جو اس کی عادی ہے تو پتہ چلا وہ مجبور نہیں ہے بلکہ مطلب اس کی عادت ہے, تو ایسی عادت نہ بنائے اسلامی بہنیں. اور مغرب کی نماز, یعنی مغرب کی اذان حتی الامکان اپنے گھر میں ہی سنیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ